राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज भाद्रपद शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 3 सितंबर 2003 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम वराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। स्त्रियों को ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम गंगणपतये नमः इसका जाप करना चाहिए कि नहीं, ओम लगा करके? किसको? स्त्रियों को। स्त्रियों को ओम गंगणपतये नमः अथवा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। है तो पौराणिक मंत्र कर सकते हैं, वैष्णव कर सकते हैं। ओम गंग गणपते नमः ये तो आता आता नहीं है। ओम नमो भगवती वासुदेवता आता है, भागवत में आता है। तो पुराण तो पता है ऐसी और सुविधा में लिए होता है, कर सकते हैं। ओम गंग ये गंग है, बीज भी इंद्र बीज मंत्र के लिए याद नहीं है हमें। वो गम नहीं होता है, गम घा होता है। घा गणपति नंग गणपति नहीं, मानो अनुनासिक होता है। गई आदि अनुसार हो जाती है, आदि अनुसार होती है, वो अनुनासिक होता है। गंग गंग नहीं होता, गंग गुख नाशिक नाश मुख सहित नाश गए उच्चारी मनो बनो अनुनाश मुख सहित नाश कर से उच्चारण किया जाए यह अनुनाश होता है। मुख सहित नाश कर गए गणपति नहीं गणपति देवा। गणपति नमः झगड़ा अभ्यास ज्यादा है वो करो गया, जिनका ज्यादा अभ्यास है वो अभ्यास होना छूटता नहीं तो करो, शुरू नहीं करना चाहिए ये बात है। दूसरा प्रश्न है कि ये पराप्रकृति जीवात्मा है, वस्तुतः शुद्ध और निर्विकार और चेतन माना गया है, जबकि अपरा प्रकृति वैकारिक है, जड़ है, परंतु फिर भी इस परा प्रकृति ने अपरा प्रकृति को स्वीकार ही क्यों किया, ये समझ में नहीं आ रहा है, क्यों स्वीकार किया? देखो फुटबॉल आदि खेलने के तमाशे होते हैं, उस खेलने के तमाशे में मेरापन करने में गड़बड़ी होती है। ये खेलने की चीज है, किसी व्यक्ति का तो नहीं है। व्यक्ति के मन में गलती होती है। ऐसे ही अहंकार को अपरा प्रकृति को पकड़ लिया। क्यों पकड़ लिया कि है तो खेलने के लिए रस आ गया तो पकड़ लिया। जैसे खेलने में भी सीढ़ी आई तो सीढ़ी नहीं पकड़ा थी, ये मूर्खता से पकड़ा, मूर्खता से वे समझे थे प्यार तो लगता है। जैसे भोगों को पकड़ा है तो भोग साथ में जाते नहीं, परंतु रस आता, रस ऐसे एक मालिक बनने की मन में इच्छा, बड़ा बनने की वो इच्छा होने से अहंकार को पकड़ा मैंने, बुरता से बेसमझी से समझ से मिल जाएगा। ये बात बेसमझी समझा है, यह बताया ना, ये है पराप्रकृति, अपराधी है ये भगवान है, तो इसको इस तरफ जाना चाहिए, चला जाए इस तरफ, ये हुई गलती। अपराप्रकृति अहंकार को पकड़ा गया। ये बात तो मैंने बताई थी कि आज सुषुप्ति में अहंकार अविद्या में लीन होता है, तो अहंकार रहित आपका स्वरूप है, उसका सबको अनुभव होता है। वैसा अनुभव होता है और सर्वथा मन का निरोध सुषुप्ति में होता है। दूसरी सत्ता रहते हुए निरोध मानते हैं, ये निरोध नहीं है। योग दर्शन में निरोध आता है। योग का है वृत्ति निरोध, चित्त वृत्ति निरोध है। हाँ, चित्त वृत्ति निरोध योग का लक्षण है। तो चित्त वृत्ति का निरोध वास्तव में नहीं होता है, गहरी रीति से देखने पर योग दर्शन की बात ठीक बैठती नहीं है। जीवन मुक्त अवस्था भी बैठती नहीं है योग दर्शन के कारण। शेट्टी ने कई बार प्रश्न देखा कि है, सुना है, मैंने भी विचार देखा है। तो दो बात इसमें है, एक तो चित्त वृत्तियों का निरोध दूसरी सत्ता मिटने से होता है, पहले होता है वो पूरा नहीं होता, एक बात। दूसरी बात, जीवन मुक्ति होने पर क्या अवस्था होती है, उस अवस्था का स्पष्ट वर्णन योग दर्शन में नहीं है, हमने नहीं देखा है। तो योग दर्शन को यो कमी मानते हैं, ऐसे संत सनातन जी ने लिखा है कि दूसरी सत्ता जब तक मन में रहती है तब तक असली निरोध नहीं होता, गाढ़ नींद में दूसरी सत्ता नहीं रहती। सत्ता दो हो जाती है ना तो मन ठीक नहीं होता, दूसरी सत्ता मन में रहती है, संसार है ये सत्ता रहती तो निरोध नहीं होता, पूरा निरोध नहीं होता। पूरा निरोध मानते हैं वे अपने आप को धोखा देते हैं, ऐसी बात लिखी। अपने तो सरल हृदय से हे नाथ पुकारो लग जाओ, भक्ति है ये बहुत बढ़िया चीज है, हे नाथ हे नाथ, विवेक मार्ग से बढ़िया है। परंतु अपार प्रचार वेदांत का है, वेदांत के प्रसार से असली काम नहीं होता है। पंडिताई तो हो जाएगी पर चित्त का जरूर ठीक हो, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, ये आजकल के प्रचार से नहीं होता दिखता। मैं खूब विचार किया है इस विषय में, मैंने पढ़ाई की है, यह बात है। योग चित्त वृत्ति निरोध है, चित्त वृत्ति निरोधता निरोध नहीं होता। जीवन मुक्त अवस्था क्या होती है उसके वर्णन ठीक ठीक तो नहीं है। भक्ति का मार्ग बड़ा बढ़िया है, बढ़िया बहुत बढ़िया। भक्ति में भाव प्रधान है, भाव सब में है पर तो भाव प्रधान है। उसमें दूसरी विवेक प्रधान में पढ़ता ही बात ठीक दिखती है, पर विवेक में जड़ का त्याग करते हैं। जड़ का त्याग करने में जड़ की अवस्था, जड़ एक वृत्ति है, जड़ चीज है, ये सत्ता मिलती मिटती जल्दी मिटती न बैठने से कल्याण में बाधा रहती है। और सद असत मैं ही हूँ ये सिद्धांत बहुत बढ़िया है। सद सच्चा हम अर्जुन, सत असत मैं ही हूँ। असत त्याग करने से असत सत्ता मिटती थी नहीं, असत सत्ता को साथ ही ले तो ठीक हो जाता है। आप लोग कोई पूछते नहीं, मैं आप लोगों को कुछ प्रश्न करो, संदेह होता हो पूछोगे तो बात बहुत खुलेगी। मेरे को ये पता नहीं कि आपके कहा कौन सी वृत्ति में ठिका हुआ, ये पता नहीं हमें। अंतर्यामी तुम्हें हो नहीं, इसको आप विचार करो, शंका करो तो बहुत खुलेगा। भक्ति मार्ग बढ़िया है, भक्ति सत असत भगवान ही है। ये तो छाती का भाव राजसा तमसा भगवान सत होते मत प्रतम दान्यत, और ये तो छात का भाव राजसा तमसा से मत ए विधि मत मत से मत तक, ये प्रण बहुत बढ़िया है। गीता में बहुत बढ़िया चीज है, वासुदेव सर्वम सर्वम सर्वम, तो जड़ को न्याना नहीं गया। चिन्मय तत्व है, चैतन्य जो स्वरूप है वो बिल्कुल अलहदा स्वाभाविक अलहदा है। जितने विकार होते हैं सब जड़ विभाग में ही होते हैं, चैतन्य विभाग में विकार होता ही नहीं, नियम है। ये बहुत बढ़िया बात है, पर मैं शंकाओं करो, आप शंका विचार करो। विचार करो परिवार समझो, ये बहुत अच्छा सिद्धांत है, बढ़िया बात है। और एक भगवान ही है, सब भगवान है, सब भगवान है, ये बात बहुत बढ़िया है। शास्त्रों के विचार करने से बोलो कोई संकल्प लो। सब परमात्मा स्वरूप सभी है, जो दिखता नहीं है ये परमात्मा है, असत है असत भी परमात्मा है, सत भी परमात्मा है। नजीगा जाओ दंजीगा जाओ, आप सुनो ठीक है। चल रहे प्रसंग पर बोलिए, अभी जो बात चल रही है उस पर बोलिए, अपनी तरफ से नहीं, अभी जो बात चल रही है उस पर नया विषय नहीं, नहीं बीते नहीं, आप नया प्रसंग न हो, अभी चल रहा प्रसंग है ना। हाँ दूसरा सुनो, शंका तो प्रश्न जो चल रहा है उसी में हो, वही शंका करो। योग चित्त वृत्ति निरोध प्रत्यय पंचतय कृष्ण कृष्ण प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृतया, ये पांच वृत्तियां हैं। अभाव अवलंबना निद्रा, योग दर्शन है निंदा वृत्ति मानी वृत्ति, और दर्शन मानते हैं सुषुप्ति अवस्था, ये अवस्था नहीं मानते वृत्ति मानते हैं। शास्त्रीय बातें हैं उद्धार चौध, हमें वृत्ति का भक्ति का मान ठीक है, सब भगवान है, सब परमात्मा है। सत सच्चा हमेव सत सच्चा हम अर्जुन, अर्जुन ने कहा है सत असत तत्पर यत, सत असत पर जो कुछ है परे भी है परमात्मा है। एक परमात्मा मान है, दूसरी सत्ता न मान है। वेदांत दर्शन में तीन प्रकार की सत्ता मानी है, प्रातिभाषिक व्यवहारिक और वास्तविक, परंतु साधक के लिए एक ही सत्ता है, पारमार्थिक सत्ता ही सत्ता है, व्यवहार को प्रातिपाधिक जरूरत नहीं है। कई बातें ऐसी है जो शास्त्र को लेकर तो उठ जाता आदमी, जाति निर्णय नहीं पता, उस सब बढ़ जाएगी बढ़ती में एक बार ठीक बढ़ते सच्चा हम अर्जुन। सता सच्चा हमें भगवान नहीं है, सब भगवान है, ये बहुत बढ़िया चीज है। आप फरमाओ कोई संग करो, आती हो तो नहीं जबरदस्ती जबरदस्ती नहीं करना ही होने स्वाभाविक संदेह हो। अभी महाराज जी काफी देर से भक्ति योग की मैं बता रहे हैं, पहले भी दो चार बताई थी, पर 13-14 साल पहले इन्होंने सहर साधन चुप साधन लक्षण साधन ऐसे उनमें से बताया कि भगवान की प्राप्ति जो अपने कल्याण के लिए अपने जड़ से नहीं होती, जो अपने जड़ के त्याग से होती है, भगवत एक समागर उसमें भी एक प्रश्न किया गया था 1991 में आत्म संस्था मना कृतवा महाराज जी ने बहुत उन्होंने बताया अगर मन में बकार है चल रहे प्रसंग में है क्या उसमें आया नहीं अभी तक आप जो बोल रहे हैं ना वो चल रहे प्रसंग में से प्रश्न नहीं आ रहा है भक्ति जो की मैं बता रहे हैं महाराज जी भक्ति को किस आधार पर बता रहे हैं आप अलग से बात कल परसों तो वही आएगा आप जो प्रसंग चल रहा है ना उसमें बोलेंगे तो सबको अच्छा लगेगा चलते हुए प्रसंग में बात बताओ चलते प्रसंग में जैसे योग में तीजी होता है शंकरा बड़ी सुंदर बैठी हुई पूरे दर्शन को पढ़े ठीक तरह से तभी बात आती है योग ने पर टीका लिखी ऊपर वहां बातें हुई मेरी वह भी ठीक उत्तर नहीं दे सके श्लोक बद्ध कई बातें की जोड़ी भरी योग से टीका करी पर ठीक तरह से संतोष नहीं होता उनसे बात करे ठीक हुआ उधर ने टीका करे टीका अपने भी योग टीका सभी बड़ो ग्रंथ योग दर्शन का इतनी बड़ी जड़ के त्याग से वो पूछ रहे थे अब दूसरा प्रश्न है वो पूछ रहे थे कि जड़ के त्याग से भगवत प्राप्ति होती है वो जड़ के त्याग में किस प्रकार से उसका जड़ का त्याग किया जाए मन बुद्धि शरीर के साथ रहते ही है वास्ते है जड़ है ये विकार जितने सबके सब जड़ विभाग में ही है चंद विभाग है ही नहीं कर्मण्य अभिवृत्त हो भी नैव किंचित करो दिशा नैव किंचित करो में थी यू तो मनी तत्व अपने स्वरूप में मैं कुछ नहीं करता हूं चेतन में कुछ नहीं करना है चेतन में कोई क्रिया नहीं है पदार्थ नहीं है पदार्थ और क्रिया यह जड़ में है सब क्रिया होती है जड़ में सब क्रिया नहीं होती परंतु उस योग्यता के लिए जब ध्यान कीर्तन सत्संग स्वाध्याय खूब किया जाए तो स्थिर होने की योग्यता आ जाती है एक ध्यान दो एक बार तुमने है कुछ भी चिंतन न करे अपने तरफ से चिंतन कुछ भी न करे वैसे आप ही आओ साहब अच्छी बातें मंदी बातें कई बुझती है उसे तटस्थ हो जाए जैसे दूसरा आदमी है अपना अलग है उसे हम अलग है ऐसे जितने संकल्प विकल्प होते हैं इनसे तटस्थ हो जाए मानो ये जितना काम है ध्यान दे भाई बहन ध्यान दे ये न संसार है, इनमें सब में विकार होते हैं, परंतु ये प्रकाश में विकार नहीं होते। प्रकाश सबको प्रकाश करता है, सब लोग आ गए तो प्रकाश बसाई, और कोई नहीं रहे साफ तो प्रकाश बसे उसका। प्रकाश में कोई विकार नहीं आता। इंद्राद आ गए बहुत और सरद नहीं, वह आता है नया बात। इसी तरह से चेतन का प्रकाश है, अगर हो सके तो एक है इसमें से तो जाओ, अगर हो सके तो बहुत बढ़िया चीज है, ना हो सके तो जब ध्यान कीर्तन करो, अगर हो सके आप अलग हो जाओ, आप अलग हो इसे बिल्कुल आप अलग हो, यह सब प्रकृति में हो रहा है। जैसे प्रकाश है, सब क्रिया प्रकाश में हो रही है, सब देखते सुनते हैं सब सब, पर प्रकाश है जो का त्यों रहेगा, इस पंडाल में कोई नहीं रहेगा तो प्रकाश है जो जो है, भर जाए तो प्रकाश वैसे भरी, प्रकाश में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह से ज्ञान है, ज्ञान में कोई फर्क नहीं पड़ता, ज्ञान एक समाज रहता है, उस ज्ञान के अंतर्गत ही होते हैं। उसके साथ में राग और द्वेष, इंद्रिय से इंद्रिय चाहते हैं राग द्वेष हो, राग और द्वेष ये आकर खंड बचाते हैं, ना राग करे ना द्वेष करे। भगवान राम जी जब जंगल में गए तो जंगल में ऋषि ने प्रेम किया उनका भी उद्धार हुआ, और बैर किया उनका भी उद्धार हुआ, पर ना प्रेम किया ना बैर किया उनका नहीं हुआ। समझा दी मेरी बात को, इसमें संपूर्ण आदमी आ जाओ तो प्रकाश बसाई, और कोई नहीं रहे तो प्रकाश बसाई। था प्रकाश शक्ति एक कृष्ण लोग क्षेत्र क्षेत्रीय क्षेत्र क्षेत्रीय तथा कृष्ण प्रकाश आदि क्षेत्र ऐसे ही प्रकाश करता सबको। ये अगर बात समझ में आ जा रही बहुत बढ़िया चीज है। मानो जिस ज्ञान के अंतर्गत सब जीव आ जाती, जानने के अंतर्गत सब आ जाता है, तो जानना अपना अलग है और प्रकाश में से करवाया। कुछ भी चिंता न करे, आप से आप हो, उसको अच्छा न मंदा ये मिट जाए ना रहे, ऐसी वृत्ति न करे, होता रहे। जैसे रास्ते बहते हैं तो रास्ते में कहीं पत्थर पड़ा है, कहीं कूड़ा कचरा पड़ा है, कहीं गाय खड़ी है, कहीं शोर खड़ा है, अपने ना को पत्थर से मतलब है, ना कूड़े कचरे मतलब है, ना गाय से शोर से मतलब है, अपने में मतलब नहीं है। ऐसे ही अच्छा मंदा चिंतन से अपना कोई फर्क नहीं है। ये बात आती है नहीं समझ में, ये बहुत बढ़िया चीज है, ये बहुत उत्तम चीज है। ध्यान लगता है समाधि होते उनसे बढ़िया है, समाधि से बढ़िया है, समाधि में वृत्ति होती है, ये वृत्ति रहित होता है। है सत्य है में सिद्धि है। सब के प्रकाश हो गए, सब प्रकाशित हो गए, अच्छा आवे मंदा आवे तो उसने ना राग हो ना द्वेष हो। जैसे राम जी वनवास में गए तो कुछ ना हो राग है राम जी से ना द्वेष है, उनका कोई असर नहीं हुआ। राग और द्वेष संसार में होते थे, पतन होता है। अरे भगवान के साथ में काम क्रोध भयाश्रया हर्षो दया दया ये सब वृत्तियां हैं। क्रोध भय स्नेह हर्ष शोक दया दया तापक सिद्धत्व ये तापक है, ये वृत्ति नहीं हो तो जो प्रकाश है उस प्रकाश में ये नहीं है। जो ज्ञान है ज्ञान में कोई वृत्ति नहीं है, ये प्रकाश के अंदर होता है। ऐसे सामान्य प्रकाश यथा प्रकाश यति एक कृष्ण लोक में मंगतवी संपूर्ण दिन प्रकाश होते एक प्रकाश क्षेत्र क्षेत्री तथा प्रकाश यदि भारत कृत्रिम क्षेत्र संपूर्ण क्षेत्रों को जाति में वचन है कृत्रिम क्षेत्र संपूर्ण क्षेत्र ऐसी जो वृत्ति है ये बहुत बढ़िया चीज है। वृत्ति से अतीत हो जाओगे। देखो आदमी सत्ता ज्यादा थक जाता है तो बैठता है, लंगूर सत्ता है सत्ता बैठ जाता है, वैसे फिर सत्ता है फिर बैठ जाता है, अपने में रस्ते चलते हैं थकावट हो जाए बैठ जाता है। तो चुप होने से शक्ति का संचय होता है और लगे रहने शक्ति का खर्च होता है। चलने से शक्ति खर्च होती है, बैठने शक्ति संचय होता है। तो वो संचय है और खर्च है एक जाति का है, ये तामसिकों का है। और ये संचय खर्च और खर्च के बिना जो है शांति, वह में शांति होती है और खर्च नहीं होता है। है बहुत उत्तम ध्यान है, बहुत है, अपने अलग हो जाए। ना राग है ना द्वेष है ना हर्ष है ना शोक है, ना ठीक है ना बेठीक है, अनुकूल है ना प्रतिकूल है, ये दो वृत्ति न हो अतंसार में ऐसे सोफा। अरे राग द्वेष नहीं है, हर्ष शोक नहीं है, अनुकूल तो प्रतिकूल नहीं है, बहुत बढ़िया साधन है, बहुत उत्तम साधन है। सब ठीक हो जाता है। इसको परम विश्राम कहे, परम विश्राम। ये विश्राम है बना थोड़े दर ठहरो फिर चलो फिर बिछड़ो, दिन भर काम करते रात का गार्ड नींद आ जाए विश्राम हो जाए, विश्राम काल में शक्ति आ जाए। तो ये विश्राम है व्यक्ति का, वो विश्राम संसार मात्र का। जाकी कृपा लव ले सते मति मंद तुलसी दास हो पायो परम विश्राम। परम विश्राम है। अगर समझ में आ जाए तो बहुत बड़े साधन है। समझो राग दोष न करे, हर्षोक न करे, ठीक बैठे इन्हें समझे, अनुकूल प्रतिकूल नहीं देखे। बहुत बड़े साधन है, उत्तम साधन है। आप करके देखो सत्य है स्वभाव। अभी अभी अभी सभी सबसे शांत न राग है, न द्वेष है, न हर्ष है, न शोक है, न अनुकूलता है, न प्रतिकूलता है जो जो है। अगर आज समझ में तो बहुत बढ़िया साधन है। तटस्थ यह सात्विक होता है फिर गुणातीत हो जाएगा। यह समाधि से भी उत्तम है। समाधि वृत्ति है, ये वृत्ति नहीं है, वृत्ति से अतीत है। बहुत सरल है, समाधि करने में परिश्रम पड़ता है, इसमें परिश्रम नहीं है।